ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนาบรรยายเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2547 วันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตของพระสงฆ์ในรอบปีก็คือวันเข้าพรรษาหรือวันเริ่มต้นของพรรษาโดยเฉพาะสำหรับท่านที่บวช3เดือนก็ถือว่าวันนี้แหละเป็นวันแท้วันจริงที่ว่ามันก็เป้าหมายของการบวชเนี่ยมาเริ่มต้นวันนี้ส่วนว่าการบวชก่อนหน้านี้ก็คือว่าการเตรียมเพื่อจะมาเข้าพรรษาดังนั้นแต่ละปีก็เป็นเพียงกำหนดว่าให้ทันวันเข้าพรรษาก็มักจะกำหนดในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนวันเข้าพรรษาปีนี้ที่จริงก็ถ้าจะให้ได้เสาร์อาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าพรรษาก็คือเมื่อวานก็เป็นวันอาสาฬบูชาก็กระชั้นเกินไปเพราะเป็นวันที่มีพิธีเวียนเทียนถ้าจะมีการบวชโดยก็จะเกิดฉุกละหุกได้บางปีนี้ก็เสาร์อาทิตย์ก่อนวันเข้าพรรษา 2-3 วันก็เลยบางรุ่นก็บวชกันแค่ 2-3 วันก่อนเข้าพรรษาปีนี้เสาร์อาทิตย์ที่ไม่กระชั้นนักก็เลยว่าต่อกันก่อนถึงจะเข้าพรรษานี่ก็ก่อนหน้าเข้าพรรษาเนี่ยเรา7วันพอดีเนี่ยก็เลยรุ่นนี้นับว่าบวชก่อนเข้าพรรษายาวหน่อยแล้วก็ความตั้งใจก็คือมาเริ่มเข้าพรรษาในวันนี้นั่นเองนี่วันเข้าพรรษาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8แต่ปีนี้ก็มีพิเศษว่ามี8 2หนเมื่อมีเดือน8 2หนก็เลื่อนวันเข้าพรรษามาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังช้าไปเดือน1ปีนี้ก็นับว่าเทียบกับปีก่อนๆแล้วช้าเป็นพิเศษพอมาขึ้นเอาเดือนสิงหาคมเลยแต่เป็นวันแรกของเดือนสิงหาคม1สิงหาคมโดยมากวันเข้าพรรษาจะอยู่แค่ในเดือนกรกฎาคมหายากที่จะมาถึงเดือนสิงหาคมต่อไปนี่ก็วันเข้าพรรษาก็จะไวเข้ายังทั้งไปถึงใกล้ๆต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะถึง8 2หนอีกแล้วก็มาเข้าพรรษาช้าเป็นเดือน8หลังอีกก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะเป็นเรื่องของจันทรคติกับสุริยคตินี่วันเข้าพรรษาแรมเริ่มแรม1ค่ำเดือน8สําหรับปีนี้ก็8หลังได้แก่วันนี้ก็นับไป3เดือนก็ไปครบในวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันสุดท้ายของพรรษาเราเริ่มต้นพรรษาเราอธิษฐานคือกำหนดใจไว้แล้วก็กล่าวเปล่งวาจาออกมาแสดงความกำหนดใจว่าอยู่ประจำที่นี้3เดือนครบเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นก็คือสิ้นสุดหมดไปเองแต่ว่าเพื่อเป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้กันก็เลยมีวันออกพรรษาความจริงก็ครบเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นโดยไม่ต้องมีพิธีพิเศษไม่ต้องมีพิธีออกพรรษาพรรษาออกไปเองในเมื่อวันครบ3เดือนแต่ว่าจะมีสังฆกรรมอื่นเข้ามาอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็รวมความก็คือว่าเข้าพรรษาวันนี้ไปสิ้นสุดจบในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ในการจำพรรษานี้ก็คืออยู่ประจำที่ตลอด3เดือนให้อยู่ประจำที่กำหนดด้วยอะไรก็กำหนดว่าทุกวันอยู่ที่วัดทีนี้จะอยู่ที่วัดตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อาจเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่เช้าก็ไปบิณฑบาตก็ต้องมีแบบแผนของส่วนรวมเพื่อเป็นเครื่องกำหนด ว่าเอาเวลาจุดใดที่เป็นเครื่องกำหนดหมายแต่ละวันว่าตอนนั้นน่ะอยู่ในวัดนี้การกำหนดวันคืนของทางด้านตะวันออกเราเนี่ยใช้พระอาทิตย์เป็นตัวกำหนดไม่เหมือนสังคมตะวันตกที่เราไปรับเอามาที่เรียกปัจจุบันว่าสากลก็ไปกำหนดเอาว่าเที่ยงคืนนี่เป็นสิ้นสุดวันแล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ขึ้นวันใหม่อันนี้เราเพิ่งมารับตอนตกในตอนยุคหลังแต่ก่อนนี้เราก็ถือตามแบบของเราเดิมก็เอาพระอาทิตย์เป็นหลักคือรุ่งอรุณถือพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นขึ้นวันใหม่ก็ถือกำหนดอันเนี้ยว่าตอนที่รุ่งอรุณเนี่ยที่ขึ้นวันใหม่เวลานั้นอยู่ในวัดอันนั้นก็เลยถือจุดนี้เป็นสำคัญว่าตอนรุ่งอรุณเนี่ยให้อยู่ในวัดจะได้เป็นเครื่องกำหนดหมายร่วมกันไปไหนก็ตามก็ไปอันว่าให้ทันกลับมาให้ทันรุ่งอรุณให้มารับอรุณที่วัดอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญแม้แต่ว่าอย่างการออกบิณฑบาตเมื่อถือว่ารับอรุณในวัดถ้าเราไปออกบิณฑบาตเช้ามืดยังไม่ทันสว่างก็ทำให้ขาดพรรษาได้อันนี้ก็ต้องรู้หลักกันไว้นะเอาแล้วก็แปลว่าหนึ่งก็เรื่องเวลาเป็นอันว่ากำหนดหมายกันว่าให้เอาการรับรุ่งอรุณนี้เป็นวันขึ้นวันใหม่รับอรุณที่วัดนี่ก็ต้องรู้เขตวัดนั่นก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายก็ถือมีกำแพงเป็นที่กำหนดกำแพงก็ล้อมรอบหมดแล้วก็เลยไม่ต้องอธิบายมากสมัยก่อนในวัดยังไม่มีกำแพงแล้ววัดสมัยก่อนตามชนบทก็ไม่นิยมมีกำแพงเพราะเป็นสถานที่เรียกว่าสาธารณะก็ต้องกำหนดหมายโดยรู้กันทางวัดก็จะต้องมีการชี้แจงว่าเขตวัดของเรานะที่จะต้องรับอรุณเนี่ยอยู่แค่นี้แต่ว่าสำหรับของเราตอนนี้ก็ไม่ต้องชี้แจงอะไรก็บอกว่าเอากำแพงเป็นหลักก็แปลว่าต้องอยู่ในนี้รับอรุณในเขตวัดเนี่ย3เดือนทุกวันอันนี้ทีนี้ต่อไปก็มีปัญหาอีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดมีธุระสำคัญจำเป็นจริงๆอยู่ติดต่อเนื่องกันทุกวันไม่ได้นะทำไงท่านก็มียกเว้นให้อีกว่าถ้ามีกิจจำเป็นกิจจำเป็นนี่ก็มีหลายอย่างเช่นว่าอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่วัดอื่นแล้วก็ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอะไรเงี้ยจะไปพยาบาลอะไรก็อนุญาตว่าให้เดินทางไปค้างแรมที่อื่นได้เพราะอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าบิดามารดาโยมพ่อแม่ก็อยู่ไกลก็เจ็บป่วยหรือแม้แต่ว่าไม่ไกลนักแต่ว่าต้องไปรักษาพยาบาลหรือว่ามีกิจนิมนต์สำคัญไปรักษาศรัทธาญาติโยมกิจการพระศาสนาสำคัญเนี่ยอันนี้ท่านก็ยกให้ว่าให้ไปได้ในกำหนดเวลาเพียง7วันก็เรียกกันเป็นภาษาคำพูดภาษาพูดว่าสัตตาหะไปคำว่าสัตตาหะนี่ก็มาจากคำว่าสัตตาหะกรณียะสัตตาหะกรณียะก็แปลว่ากิจที่พึงกระทำให้เสร็จใน7วันสมัยก็หาว่าอนุญาตให้แค่7วันต้องกลับมาให้ทันครบวันที่7นี้ต้องกลับมารับอรุณที่วัดทีนี้ถ้ามีกิจอย่างนั้นไม่จบก็แปลว่าสัตตาหะใหม่แต่ว่า7วันนี้ต้องกลับมารับอรุณที่วัดก็แปลว่าสัตตาหะไปใหม่ได้ก็ทำเป็นแบบแผนไปอันนี้ก็ส่วนรายละเอียดนี่ก็ไม่ยากก็เวลามีเหตุจริงๆก็ถ่ายถามและดูหนังสือได้มีอะไรบ้างเพราะมันก็ยืดหยุ่นกิจสำคัญก็นี่แหละก็เกี่ยวกับบุคคลบ้างเกี่ยวกับธุระการงานบ้างการศาสนานะแล้วก็ความสัมพันธ์กับประชาชนในแง่ไปสงเคราะห์นะแม้แต่ว่าไปแสดงธรรมไปโปรดเขาได้รับกิจนิมนต์ไปก็สงเคราะห์เข้านี่ก็เป็นเรื่องข้อยกเว้นก็ให้ทราบกันไว้ส่วนอื่นก็มาถึงเรื่องตัวการจำพรรษาเองการจำพรรษานี้ ชีวิตสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเองชีวิตในพรรษากับนอกพรรษาต่างกันมากแต่เวลานี้พระอยู่ค่อนข้างประจำที่อยู่ประจำวัดวัดไหนก็วัดนั้นบางทีชีวิตในพรรษานอกพรรษาแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ออกพรรษาพระก็จาริกไปเรื่อยไปเมืองโน้นเมืองนี้พอถึงพรรษาก็ไปอยู่ประจำที่เพราะฉะนั้นสมาชิกของสังฆะหรือพระภิกษุที่มาอยู่ร่วมกันนี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยปีนี้ก็ที่วัดนี้ก็มีพระมาองค์โน้นองค์นี้มารวมกันเข้าเป็นชุดหนึ่งพอมาอีกปีหนึ่งอ้าวแยกกันไปแล้วมาเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่มาเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองพระต้องมีสังกัดอยู่ประจำที่แน่นอนก็เลยกลายไปว่าอยู่กันประจำวัดไหนวัดนั้นสมาชิกก็เหมือนเดิมนอกจากองค์ไหนลาสิกขาไปองค์ไหนมาบวชใหม่เพิ่มเข้ามาก็มีเปลี่ยนแปลงแค่นั้นแต่ว่าเราก็ถือธรรมเนียมตามพระวินัยมาให้มีการจำพรรษาแต่ให้รู้ว่าภูมิหลังพื้นเดิมเป็นอย่างนั้นก็คือชีวิตสมัยก่อนนั้นเป็นชีวิตของการจาริกก็อยู่ประจำที่ในพรรษาในการอยู่ประจำที่ในพรรษาของพระสมัยก่อนนี่ก็จะมีความหมายอีกแบบนึงก็คือว่าตอนนอกพรรษานี่ท่านก็จาริกไปเพื่อไปหาสถานที่สำหรับไปศึกษาไปปฏิบัติไปฝึกฝนตนเองเล่าเรียนอะไรหรือว่าไปอยู่กับชุมชนที่โน่นที่นี่แล้วพอจำพรรษาท่านก็อยู่ประจำกับที่การที่ท่านอยู่ประจำที่นั้นก็มีข้อดีก็ทำให้พระที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีพรรษาอายุการไม่เท่ากันเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันบางท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์มากเป็นครูอาจารย์ก็เป็นโอกาสให้พระที่มีพรรษาน้อยกว่ามีการเล่าเรียนน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่าก็ได้มาเล่าเรียนศึกษาเพิ่มเติมกับพระที่อยู่ในระดับครูอาจารย์แล้วนอกจากนั้นก็คือพระสงฆ์อยู่ประจำที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้มารับความรู้จากพระที่มาอยู่กันพรั่งพร้อมได้ฟังธรรมได้มาทำบุญต่างๆก็เลยกลายไปว่าก็เป็นประโยชน์แง่หนึ่งประโยชน์ในช่วงจำพรรษาพอออกพรรษาพระก็กระจายกันไปทีนี้มาถึงสมัยนี้พระอยู่ประจำที่แล้วก็เปลี่ยนไปว่าพระในพรรษาจะมีจำนวนมากพิเศษได้เรามีประเพณีบวชเรียนเพิ่มขึ้นมาสำหรับเมืองไทยเรามีประเพณีว่าบวชเรียนจำพรรษาก็มีพระใหม่มาอยู่จำพรรษาก็เกิดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์พิเศษก็คือว่าสังคมไทยต้องการให้ท่านที่เป็นกุลบุตรอายุอย่างน้อยได้มีโอกาสเข้ามาเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยหรือศึกษาพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชอยู่ระยะนี้แล้วพระสงฆ์ที่เป็นผู้เก่าก็ควรจะทำหน้าที่การงานพิเศษในช่วงนี้ก็คือว่ามาช่วยให้ความรู้มาอบรมสั่งสอนแล้วก็ประชาชนก็ในเมื่อพระสงฆ์อยู่กันพร้อมมีจำนวนมากพิเศษกันนั้นก็อนุโลมคล้ายๆโบราณก็คือได้มาทำบุญมากขึ้นแล้วก็ไปสัมพันธ์โยมกับพระใหม่ว่าญาติโยมมีโยมพ่อโยมแม่เป็นต้นก็มาทำบุญทำกุศลมากเป็นพิเศษด้วยอันนี้ก็โยงกันไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีทีนี้เราก็เอาเรื่องของวันพรรษาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในแง่วัฒนธรรมประเพณีก็ทำให้สังคมไทยนี่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับหลายประเทศที่เป็นประเทศพุทธเหมือนกันที่เขาไม่มีประเพณีบวชเรียนอย่างนี้ก็เลยเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเอกลักษณ์แม้จะเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเถรวาทเหมือนกันแต่ว่ามีวัฒนธรรมเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่พอมีเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะมีประเพณีบวชเรียนแล้วก็กิจกรรมอื่นก็ตามมาเช่นว่าพอเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการเปิดเรียนคณะสงฆ์ก็จะจัดหลักสูตรที่เรียกว่านวกะขึ้นมาหรือก็คือตามแนวของระบบนักธรรมเป็นนักธรรมตรี ให้ได้เล่าเรียนกันแล้วก็จัดให้เหมือนกันทั่วประเทศก็มีการเปิดเรียนเช่นว่าแรม9ค่ําเดือน8ก็เปิดเรียนเรียกได้ว่าพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็เรียนไปก็มีการจัดสอบอีกนะมีการให้ประกาศนิบาตอะไรนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการที่วางคือว่าสืบเนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีทำให้เป็นแบบแผนขึ้นเป็นส่วนที่งอกออกมาขยายเพิ่มเติมกันไปแต่สาระสำคัญก็คือว่าให้การบวชไม่ได้ประโยชน์ทีนี้สำหรับท่านที่มาบวชตามประเพณีวัฒนธรรมนั่นก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของหลักการของพุทธศาสนาก็คือเอาหลักการพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลแก่สังคมไทยก็กลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาว่าเราจะเอาหลักการนี้มาใช้ประโยชน์อย่างไรตรงนี้ก็คือทำให้ได้สาระไม่เป็นเพียงประเพณีหรือรูปแบบภายนอกว่าเราเข้าถึงหลักการเอาหลักการไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นก็คือสมความมุ่งหมายของวัฒนธรรมประเพณีที่แท้ก็คือให้การประเพณีการบวชเรียนเนี่ยมาสอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาที่ว่าให้ผู้ที่บวชเข้ามานั้นได้รับการศึกษาการบวชของเราก็เลยเรียกกันว่าบวชเรียนการบวชก็เพื่อเล่าเรียนศึกษาเพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็จึงอยู่ที่การเล่าเรียนแต่ว่าการเล่าเรียนของเรานี่มันก็ไม่ใช่เพียงการเรียนในชั้นการเรียนหรือการศึกษาในที่นี้ก็อยู่ในหลักที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาตลอดถึงการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมพันธ์กับโลกภายนอกสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของเสพบริโภคทุกอย่างหมดอันนี้ก็คือเรื่องของศีลนะซึ่งมีความหมายกว้างกว่าที่เราเข้าใจนะที่เรานึกเช่นว่าเป็นนึกศีล5ก็จะเป็นเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันเท่านั้นแต่ที่จริงนั้นก็เป็นเรื่องของการรักษาทั้งพฤติกรรมกายวาจาทั้งเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องการกินเสพบริโภคนะการก็พูดง่ายๆคือการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางวัตถุให้ได้ประโยชน์กับชีวิตของเราให้เป็นการพัฒนาตัวเราแล้วก็ให้มีผลดีแก ่สิ่งแวดล้อมแบบนั้นสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็เป็นสิ่งเครื่องมือ แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้านอื่นเช่นการกินเสพบริโภคก็จะได้รู้จักประมาณเป็นต้นนะก็เป็นการลดการเบียดเบียนหรือว่าทำให้เกิดการเกื้อกูลกันไปนั่นเองรวมความมันมีผลถึงกันแล้วก็สมาธิก็เรื่องของจิตใจทั้งหมดไม่เฉพาะสิ่งที่เรียกว่าสมาธิแต่สมาธินี่เป็นคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตใจที่ว่าเป็นเหมือนกับที่รองรับเป็นจุดร่วมของคุณสมบัติทางจิตใจก็เราสมาธิมาเรียกเป็นตัวแทนของด้านจิตใจทั้งหมดแต่ในภาษาทางการจริงๆนะถ้าไม่เรียกว่าสมาธิสิกขานะจะเรียกอธิจิตสิกขาศัพท์แท้ๆเรียกนั้นไม่เรียกสมาธิสิกขาหรอกเรียกอธิจิตสิกขาเป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมดก็คือเป็นการฝึกฝนในเรื่องจิตใจทั้งด้านคุณธรรมความดีความงามต่างๆทั้งเรื่องของความเข้มแข็งสติสมาธิความเพียรพยายามความรับผิดชอบความอดทนอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งเรื่องของภาวะที่มีความสุขความร่าเริงเบิกบานผ่องใสของจิตใจนะก็รวมนี้หมดแหละทั้งคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตสุขภาพจิตแล้วก็ไปเรื่องของปัญญาความรู้เข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายทั้งเรื่องของข้อมูลความรู้เรื่องของหลักธรรมวินัยเล่าเรียนเนี่ยทั้งเข้าใจและทรงจำไว้แล้วก็ปัญญาในเชิงของการคิดการพิจารณาสิ่งต่างๆและการคิดสืบสาวหาเหตุผลหาความจริงการพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆคือจนกระทั่งถึงรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายตั้งแต่ความจริงในระดับทั่วไปจนถึงความจริงของโลกและชีวิตความจริงของสังขารของสัจธรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะก็เรื่องปัญญานี่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตของเราทุกขณะที่เราจะต้องได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปพัฒนามันไปนั้นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นการศึกษาที่แท้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลอดเวลาไม่จะขึ้นต่อการเล่าเรียนในชั้นส่วนการเล่าเรียนในชั้นนี้ก็คือเป็นตัวที่มาช่วยจัดตั้งเป็นการศึกษาจัดตั้ง ไม่ใช่การศึกษาแท้การศึกษาจัดตั้งก็เพื่อให้มันเป็นตัวมาเหมือนกับมาบีบมากำหนดมาทำให้ต้องมีการศึกษาที่แท้ขึ้นมานะมันมาเป็นเงื่อนไขมันมาช่วยนะเร่งรัดกระตุ้นทำให้การศึกษาในตัวเราที่แท้เนี่ยมันดำเนินไปแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้ที่จะใช้ในการศึกษาที่แท้นั้นถ้าเราไม่ได้ข้อมูลความรู้เราก็ขาดหลักในการที่จะไปพัฒนาเรื่องศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรก็เลยเกิดการเรียนในชั้นขึ้นมาแต่ให้เข้าใจว่าการเรียนในชั้นนั้นมันไม่ใช่ตัวการศึกษาที่แท้หรอกเป็นเพียงส่วนหนึ่งจะเห็นว่าในเวลาเรียนในชั้นเองเราก็ต้องมีการศึกษาที่แท้เข้าไปปนนอกจากเรียนรู้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีการฝึกเนี่ยเช่นว่าในทางกายวาจาเนี่ยเมื่อมีการเล่าเรียนในชั้นก็มีการอยู่ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นมีการจัดระบบการสัมพันธ์ต่อกันในกิจกรรมในการเรียนการสอนการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูอาจารย์ลูกศิษย์การที่เรียนหนังสือด้วยกันแล้วปฏิบัติต่อกันช่วยส่วนรวมยังไงรักษาระเบียบแบบแผนรักษาความสงบมีระเบียบลำดับในการที่จะเรียนยังไงอะไรนี้ก็คือเป็นการฝึกฝนที่เรียกว่าสิกขาทั้งนั้นเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยมันดำเนินไปตลอดเวลาไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของระเบียบแบบแผนกิจกรรมการที่จะเนินการศึกษาจัดตั้งไปให้ดีทั้งหมดนั้นเป็นการศึกษาที่แท้เท่านั้นส่วนข้อมูลที่ได้ในการฟังครูอาจารย์นั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะไปเกื้อหนุนให้ตัวการศึกษาที่แท้นี้ดำเนินไปแต่การศึกษาที่แท้ก็คือการที่ทำให้พฤติกรรมกายวาจาการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจิตใจของเราแล้วก็ปัญญาของเราเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งจะอาศัยกิจกรรมตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตอันนั้นก็ที่เรียกบทเรียนเนี่ยจึงมีความหมายกว้างการเล่าเรียนศึกษาเนี่ยจึงมีทั้งเรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของกิจวัตรเรื่องของการฝึกปฏิบัติอาจจะจัดกิจกรรมพิเศษมีการฝึกสมาธิอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องนี้ก็เพื่อให้ผลให้เราทุกท่านเนี่ยเจริญงอกงามในสายศึกษานี่ก็แปลว่าตัวสิกขาทั้ง3เนี่ยเป็นตัวแกนเป็นสาระที่แท้จริงของการบวชเรียนที่เราต้องการการบวชเรียนนี่ก็คือการเจริญไตรสิกขานั่นเองโดยอาศัยหลักที่เราจะได้เรียนรู้มาเป็นข้อมูลความรู้ในเชิงของหนังสือตำรับตำราครูอาจารย์เล่าให้ฟังบอกสั่งสอนถ่ายทอดทั้งในชั้นนอกชั้นนี่ก็เป็นส่วนที่จะมาเกื้อหนุนให้เราทำได้ผลดีอันนี้การเล่าเรียนศึกษาอย่างนี้จะดำเนินไปได้ดีมันก็เลยมีหลายด้านที่ต้องเกี่ยวข้องกันนะถ้าพูดไปแล้วก็พูดที่บวชเข้ามาเวลาเรามาอยู่ในพระจำพรรษานี่ก็คือเราจะมาเจริญใจใจศึกษาให้เต็มที่ถ้าแยกแยะออกไปก็มองเป็นความรับผิดชอบเพื่อจะให้เกิดผลในการศึกษาในหลายด้านก็เหมือนกับว่าหนึ่งมีความรับผิดชอบต่อตัวเองตัวเองเนี่ยแน่นอนเป็นแกนแล้วจะทำไงให้ใจสิกขานี่เจริญงอกงามไปและพร้อมกันนั้นก็คือเราก็มีส่วนร่วมอยู่ในสังฆะนี้เราก็เลยมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์ส่วนรวมต่อวัดของเราแล้วก็ขยายไปถึงสงฆ์ทั้งหมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยแต่ว่าใกล้ๆชิดก็คือวัดเราเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดทุกท่านแต่ละองค์ก็มีความรับผิดชอบต่อสงฆ์รวมกันแล้วต่อไปก็มีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาอันนี้ก็รวมอยู่ในนี้ก็เอาจุดสำคัญถึงเองก็เอาแค่ว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสงฆ์ส่วนรวมเริ่มแต่วัดแล้วก็สามรับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อประชาชนนี้ก็รับผิดชอบต่อประชาชนที่มาวัดชุมชนรอบวัดหรือใกล้ชิดตัวเองก็โยมพ่อโยมแม่เป็นต้นไปอย่างที่เคยพูดกันว่าบวชมานี่โยมพ่อโยมแม่ก็เหมือนกับร่วมบวช ด้วยนะทำบุญกุศลเต็มที่เพื่อให้ลูกได้บวชแล้วก็ติดตามคอยดูคอยฟังตลอดเวลาใจก็มาอยู่กับท่านที่บวชเนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่าทำบุญร่วมกันตลอดเวลาถ้าท่านทำได้ดีก็โยมก็ได้บุญได้กุศลด้วยในแง่นี้ก็เหมือนกับเราท่านรับผิดชอบต่อโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านผู้ใหญ่ไปด้วยกันหมดแต่ว่าก็หมายถึงรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งหมดที่ได้เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระศาสนานี้ เกี่ยวข้องกับตัวเองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้การเล่าเรียนศึกษาเจริญไตรสิกขาที่ตัวเองจะต้องทำต่อไปรับผิดชอบต่อสงส่วนรวมอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเราก็ต้องช่วยให้สังฆะส่วนรวมเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีเป็นสังฆะที่มีความงดงามแล้วก็จะสามารถดำรงพระศาสนาได้แล้วก็เป็นสังฆะเองก็มีความหมายต่อสังคมเพราะสงฆ์นี่แหละประโยงกับประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันสงฆ์ก็มีเพื่อประชาชนเพื่อสังคมแล้วก็สงฆ์ก็อยู่ได้ในสังคมถ้าสังคมไม่ศรัทธาไม่เกื้อหนุนสังฆะก็อยู่ไม่ได้หรือสังฆะพระสงฆ์นี่ไปชักจูงประชาชนในทางที่ผิดสังคมก็เสื่อมลงไปใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันก็มาถึงแต่ละองค์เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไปด้วยก็การรับผิดชอบต่อประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อสังฆะและสังฆะนี่เองเมื่อสังฆะดีนะมีความงดงามนะดำเนินกิจวัตรเป็นไปได้ดีมีสามัคคีมีความพร้อมเพรียงสังฆะนั้นก็เป็นสภาพเอื้อต่อการเจริญไตรสิกขาการพัฒนาตัวของแต่ละท่านถ้าสังฆะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ละท่านก็ประพฤติปฏิบัติลำบากนะอย่างส่วนรวมหลายองค์เขาไม่เอาใจใส่การศึกษาเนี่ยมีองค์หนึ่งหรือสองสามองค์จะเอาใจใส่ก็ลำบากองค์เหล่านั้นที่ตั้งใจก็จะติดขัดวุ่นวายนะดำเนินไปได้ไม่ดีแต่ถ้าสังฆะทุกองค์มีความพร้อมเพรียงกันแต่ละองค์ตั้งใจทำหน้าที่สังฆานั้นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามด้วยแล้วก็เกื้อหนุนให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถพัฒนาชีวิตของตัวเองเจริญไตรสิกขาได้เต็มที่แล้วก็องค์อื่นก็จะมาเกื้อหนุนกันเช่นมีความสนใจร่วมกันก็มาถกเถียงมาสนทนาปราศัยมาหาความรู้ร่วมกันครูอาจารย์ก็จะมาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านที่เป็นศิษย์ก็ชีวิตที่มีสังฆะก็คือเราจัดตั้งเนี่ยเพื่อให้ชุมชนหรือสังคมเนี่ยเป็นสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาตนของแต่ละคนนี่เองนะแต่ว่ามองไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเราแต่ละคนนี่รับผิดชอบต่อส่วนรวมช่วยให้สงฆ์งามแต่ความจริงมันย้อนกลับมาก็คือสังฆะงดงามมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันดีก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละท่านพัฒนาตนเองดีถ้าไม่สามัคคีกันมีความขัดแย้งกันเท่านั้นแหละก็ยุ่งแหละใจเราก็มีความขุ่นมัวเศร้าหมองการที่จะได้เจริญไตรสิกขาเล่าเรียนศึกษามันก็ไม่ปลอดโปร่งมันก็ติดขัดไปเองนะฉะนั้นก็เลยท่านก็เลยเน้นเรื่องชีวิตส่วนรวมที่เป็นสังฆะแล้วมันก็มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ละบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีรับผิดชอบต่อสงฆ์ก็ทำสงฆ์ให้งามและสงฆ์ที่งามมีความสามัคคีเรียบร้อยดีก็กลับมาเกื้อหนุนแต่ละบุคคลให้เจริญงอกงามเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผู้ที่ปฏิบัติชอบดีเนี่ยท่านเรียกว่าสังฆโสภณโณแปลว่าผู้งามในสงฆ์ก็ได้ผู้ทำสงฆ์ให้งามเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ท่านยกย่องแล้วก็กระตุ้นหนุนให้เราพยายามทำตัวอย่างนั้นแล้วก็เน้นเรื่องความสามัคคีความพรักพร้อมเพรียงกันทำกิจต่างๆแล้วก็มีใจร่วมกันที่จะทำให้เราทำอะไรก็ปลอดโปร่งเพราะมีความสามัคคีกันมีความปรารถนาดีต่อกันและทีนี้จะทำอะไรก็เท่ากับมาเป็นกำลังใจแก่กันก็ยิ่งทำได้ผลดีต่างๆทั้งภายในแต่ละองค์ก็ทำได้ผลดีทั้งภายนอกเวลามีกิจการร่วมกันก็มาร่วมกันทำอีกก็สำเร็จผลได้ดีเนี่ยนี่คือเรียกว่ารับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสังฆะแล้วต่อไปก็ขยายไปถึงประชาชนแล้วก็สังฆะประชาชนก็สังฆะก็เอาวัดเป็นที่กำหนดวัดก็สัมพันธ์กับชนนอกวัดตั้งแต่เช้าพระไปบิณฑบาตก็สัมพันธ์กับญาติโยมแล้วแล้วก็โยมก็มาวัดก็สัมพันธ์กันชีวิตพระนี่ก็ย้ำในที่นี้บอกว่าคนข้างนอกบางทีไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพอเนี่ยไม่เข้าใจนึกว่าพระสงฆ์เป็นนักบวชเหมือนอย่างกับพวกฤาษีนะฝรั่งบางทีก็ไปเข้าใจผิดเคยมีก็ตำราฝรั่งก็เรียกพุทธศาสนาเป็นแบบพวกลัทธิฤาษีลัทธิฤาษีจีไปเขาเรียกว่าอาเซติซิซึมซึ่งต่างกันมากกับพุทธศาสนาพวกฤาษีจีไพนั่นก็คือเขารังเกียจสังคมเขาก็ตัดขาดจากสังคมปลีกตัวไปจนสงบไปอยู่ป่าแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วไปหาเผือกหามันกินเองไม่พึ่งชาวบ้านนานๆก็ไปหาเกลือสักที มาในหมู่บ้านเพื่อหาเกลือว่างั้นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่นอกจากนั้นแล้วก็กินเผือกกินมันกินผลไม้นะอยู่ลำพังแล้วก็บำเพ็ญสมาธิได้ฌานก็เล่นฌานมีความสุขกับการเล่นฌานเรียกว่าฌานกีฬานะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งฌานกีฬาสนุกพวกฤาษีนี่เล่นฌานกีฬาก็เป็นอย่างเงี้ยทีนี้พระพุทธเจ้าตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าไปเห็นแล้วชีวิตแบบนี้พระองค์ถือว่าเป็นสุดโต่งตัดขาดจากสังคมไปเลยพระองค์ก็มาตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาแล้วก็ให้ชีวิตพระเนี่ยหนึ่งอยู่กันเป็นชุมชนมีความรับผิดชอบต่อกันสังฆะอยู่ร่วมกันแม้จะให้มีความสงบวิเวกนะก็คือถือความวิเวกสงบเป็นสำคัญแต่ไม่ให้ตัดขาดจากชุมชนจะไปอยู่แบบฤาษีตัวคนเดียวหรือสองคนไม่ได้ก็หมายความมีชุมชนของตัวอย่างน้อย15วันต้องมาประชุมกันนะแล้วต่อจากนั้นจะไปอยู่สงบก็ไม่ว่านะและนอกจากบางครั้งระยะบางระยะก็ยอมให้เช่นว่าปลีกตัวพิเศษสำหรับพรรษานี้นะโดยอย่างพระพุทธเจ้าเองก็เคยประจำพรรษานั้นก็ทรงปรีพระองค์แล้วก็มีพระที่ทรงภัตตาหารเฉพาะแต่โดยปกติเราไม่นับกรณียกเว้นก็คือพระต้องอยู่กันเป็นชุมชนมีความสงบแต่ก็มีชีวิตเป็นสังฆะด้วยคำว่าสังฆะเนี่ยเป็นตัวบอกเสร็จว่าในพุทธศาสนาหลักการในมุ่งสังคมนะไม่ให้ตัดขาดก็แต่ว่าเป็นทางสายกลางก็คือไม่ร่วมสังคมจนกลายเป็นคลุกคลีแล้วก็ไม่ใช่ว่าห่างจากสังคมจนกลายเป็นตัดขาดนะก็หนึ่งก็คือในหมู่พระด้วยกันก็ต้องมีการประชุมกันเวลามีกิจส่วนรวมก็ต้องมาประชุมกันพิจารณาตัดสินฉะนั้นก็แปลว่าตัดขาดจากสังคมไม่ได้ในแง่ของชีวิตของพระเองนะสองก็ในแง่ของประชาชนก็บัญญัติมาให้พระเนี่ยหากินเองนะจะไปเก็บเผือกเก็บมันมาฉันไม่ได้เก็บผลไม้มาฉันเองไม่ได้ต้องให้ฝากท้องไว้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นตัววินัยที่ทำให้พระเนี่ยไม่สามารถตัดขาดจากสังคมเนี่ยท่านก็เลยให้พระเนี่ยอยู่ในป่าก็อยู่ไกลไม่ได้อยู่ห่างได้แค่เรียกว่า500ชั่วธนูเท่านั้นเองก็500วาชั่วธนูก็คือวาหนึ่งทีนี้500ชั่วธนู500วาก็1กิโลเมตรใช่ไหมก็หมายความว่าต้องอยู่ในเขตที่จะมาบิณฑบาตได้เนี่ยชีวิตพระก็ตัดขาดจากประชาชนไม่ได้ก็ฝากท้องให้ประชาชนแต่ไม่ให้ไปคลุกคลีนะจะได้เป็นหลักให้แก่ประชาชนเพราะตัวเองนั่นมีหน้าที่พิเศษชาวบ้านเขาวุ่นวายกันเรื่องชีวิตของเขาหากินนะเสพอะไรของพระนี่มุ่งในทางเรียกว่าทางนามธรรมทางด้านพัฒนาเช่นว่าดังด้านจิตใจได้เข้าถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาที่สูงก็นำเอาสิ่งที่ตัวได้เนี่ยมาแจกจ่ายประชาชนก็เลยเกิดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนี่พระสงฆ์ประชาชนมาเจอกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ให้พึ่งพากันและกันท่านเรียกว่าอัญโยนยนิสิตาต่างฝ่ายต่างเป็นนิสิตนิสิตาก็นิสิตเป็นอัญโยนยะอัญโยนยะก็แปลว่าซึ่งกันและกันอัญโยนยนิสิตาก็แปลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระก็พึ่งโยมโยมก็พึ่งพระพึ่งยังไงก็คือว่าพระในพึ่งโยมในแง่ของปัจจัยสี่เรื่องวัตถุท่านเรียกว่าอามิตรอามิตรก็ไม่เหมือนในภาษาไทยนะอามิตรก็คือวัตถุของสิ่งของปัจจัยสี่และนี่เรียกว่าอามิตรไทยเราถ้าพูดอามิตรแล้วเดี๋ยวเข้าใจไปว่าเป็นไอ้พวกของที่มาให้สินจ้างสินบนอะไรไปเลยนะนี่อามิตรสินจ้างนะใช่ไหมเช่นอย่างคำตรงนี้อามิตรในที่นี้ก็คือวัตถุปัจจัยต่างๆพระก็พึ่งพาชาวบ้านส่วนว่าชาวบ้านก็พึ่งพาพระในแง่ที่ว่าพระเนี่ยได้ไปค้นคว้าศึกษามาพัฒนาตนเองมีประสบการณ์ทางภูมิธรรมภูมิปัญญาก็เอามาแจกจ่ายก็เลยให้แก่กันและกันชาวบ้านก็ถวายเป็นเรียกว่าอามิตรทานนะให้วัตถุสิ่งของแก่พระส่วนพระก็ให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานก็จำกันไว้ง่ายๆเลยหน้าที่ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนพระสงฆ์ก็ถวายอามิสทานประชาพระก็ให้ธรรมทานให้ธรรมทานแก่ประชาชนนี่ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีก็จะทำให้โลกนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าเนี่ยต้องไม่ต้องการให้พระเนี่ยไปโดดเดี่ยวอยู่ต่างหาก แต่ก็สัมพันธ์ก็สัมพันธ์กันเพียงว่ามาพบกันด้วยมีข้อผูกพันที่พระต้องพึ่งฝากท้องไว้แล้วก็เลยเป็นโอกาสให้พระได้พบแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะแนะนำสั่งสอนให้ความรู้อย่างน้อยก็ให้โดยไม่ต้องพูดให้ทำนี่มีสองอย่างคือให้โดยพูดกับให้ไม่ต้องพูดให้ต้องพูดก็เป็นธรรมดาก็แนะนำสั่งสอนไปให้โดยไม่ต้องพูดก็คือพระปรากฏตัวที่ไหนนี่ต้องให้ประชาชนได้ความดีความงามได้จิตใจที่ร่าเริงเบิกบานผ่องใสให้พัฒนาขึ้นเนี่ยอย่างว่าพระมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบมีความสำรวมเป็นเครื่องหมายความไม่มีภัยพระนี่เป็นสัญลักษณ์ความไม่มีภัยนะเป็นผู้สงบไม่มีภัยอันตรายเพราะประชาชนเห็นพระเมื่อไหร่เนี่ยต้องจิตใจสบายโอ้นี่คือไปเจอพระปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยโล่งโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้เจริญงอกงามเป็นตัวแทนของธรรมะแล้วได้ที่เราปัสสาทะจิตใจเบิกบานผ่องใสนะและจิตใจก็โน้มไปหาธรรมะเพียงได้แค่นี้ก็พระก็ปรากฏตัวที่ไหนก็ให้โยมได้ธรรมะเมื่อนั้นก็ได้จิตใจดีงามก็เป็นธรรมะแล้วนะฮะให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดนี่ถ้ามีโอกาสก็ให้ธรรมะโดยการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวตัวมีประสบการณ์อะไรก็ให้ไปและแต่ว่าให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดนี่แม่ยังไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็เพียงว่าประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยก็ได้ผลแล้วนั้นถ้าจึงเน้นเรื่องของการปรากฏตัวของพระทำไมพระจึงต้องห่มผ้าระมัดระวังจะต้องเดินสำรวมอะไรก็เพื่อนี้เพื่อประโยชน์กับประชาชนถ้าตัวเองก็ได้ฝึกหัดขัดเกลาไปด้วยฝึกตัวเองแต่พร้อมกันนั้นก็คือเพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างน้อยมนุษย์เรานี่ก็ถ้าเราหวังดีต่อกันนะคนเราแต่ละคนก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเจริญตาเจริญใจทีนี้ก็แต่ละคนก็เป็นสิ่งแวดล้อมแก่กันและกันคนเราแต่ละคนเมื่อปรากฏตัวแก่คนอื่นก็ควรทำให้คนอื่นเขาจิตใจสบายยิ่งเป็นพระด้วยก็ควรเป็นผู้นำนั่นก็ปรากฏตัวที่ไหนเมื่อไรโดยเฉพาะแก่ประชาชนก็ให้เป็นเครื่องชื่นชูจิตใจของประชาชนเนี่ยก็จะได้ผลทันทีนั่นก็เป็นหลักมาแต่โบราณเลยนะว่าวัดวาอารามพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องจันลงจิตใจของสังคมนะทำให้สังคมเจริญงอกงามขึ้นในทางจิตใจตั้งแต่เพียงได้ความรู้สึกแล้วต่อจากนั้นก็ได้ทางด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจก็ได้ขึ้นไปเป็นขั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะรับผิดชอบต่อประชาชนก็มีความสัมพันธ์ต่อการญาติโยมไปมาก็ทีนี้ถ้าพระสามารถก็ให้ความรู้แนะนำสั่งสอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมของเราก็มาอาศัยหลักการเนี่ยก็พัฒนาจนกระทั่งว่าได้ผลในโบราณเรานี่ก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ของพระกับประชาชนนี่จนกระทั่งว่าประชาชนมีความเคารพเลื่อมใสมากที่กราบไหว้พระสงฆ์เห็นเมื่อไรก็จิตใจเขาผ่องใสเบิกบานเขามีความสุขนะได้ปีติชาวพระไปบิณฑบาตนี่เห็นพระเดินมาเป็นแถวสำรวมเดินเรียบร้อยสงบผมผ้าก็เรียบร้อยนะสมัยก่อนนี่ก็อยู่กันชนบทเนี่ยเป็นทุ่งนาในวัดก็อยู่ห่างออกไปแล้วก็เดินตัดทุ่งนามาหมู่บ้านชาวบ้านตื่นขึ้นมากันนึกถึงเรื่องบุญกุศลก็ไปจัดเตรียมขันข้าวตักบาตรมาเตรียมมายืนเข้าแถวกันตัวแต่ละคนก็คิดแต่เรื่องที่ดีตั้งแต่ตื่นเตรียมการกันนึกถึงบุญกุศลเริ่มวันได้จิตใจที่เบิกบานผ่องใสสดชื่นมีความสุขมาพบกันก็พูดถึงเรื่องว่าจะตักบาตรจะอะไรพูดถึงเรื่องดีงามนะก็โน้มน้อมจิตใจไปในความดีแล้วก็เตรียมนะชาวบ้านเขาก็ตั้งแถวนะตั้งโต๊ะตั้งขันอะไรเนี่ยหรือยืนถือแต่ยืนเป็นแถวนะพระท่านก็มาเป็นแถวเดินมาตัดท้องทุ่งมาตามคันนาแสงแดดยามเช้าส่องมาต้องสีจีวรสดใสนะญาติโยมเห็นจีวรพระเดินมาก็จิตใจปลับปลื้มเกิดความปิติสดชื่นเบิกบานนะเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สัมพันธ์กับพระศาสนาเรียกว่าให้ผลตั้งแต่เช้าเลยทำให้จิตใจประชาชนมีความสุขได้เป็นจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาก็มาแล้วก็ตักบาตรไปนะฮะนี่ก็คือที่จริงสมัยตอนที่เจริญงอกงามแล้วถึงพระไม่บิณฑบาตก็ได้แล้วเพราะประชาชนเริ่มใสมากเอาปิดโตไปไว้ตามบ้านมีลูกศิษย์อีกชาวบ้านก็มีลูกอายุ7ขวบก็ไปแล้วไปวัดนะลูกก็ไปช่วยเอาปิดโตไปถึงพระไม่มาก็เอาเป็นตัวไปได้นะแต่ทีนี้ว่าเราถือเป็นกิจวัตรนะเพราะว่าพระจะได้ทำหน้าที่ต่อประชาชน เนี่ยก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลเข้าไปถึงชีวิตจิตใจนะแล้วมันก็เลยคงทนอยู่ได้เนี่ยนี่ต่อมาเนี่ยตอนนี้สังคมมันชักวุ่นวายสับสนไปหมดจนกระทั่งประเพณีวัฒนธรรมมันเหลือมาในสภาพที่ขาดวิ่นว้าแหว่งไปหมดไม่สมบูรณ์นี่ถ้าหลักการรักษาไว้ไม่ได้ก็เสื่อมอะไรก็เราก็ตั้งหลักนี้ไว้ให้ดีเนี่ยพระสงฆ์เราก็ท่านก็วางหลักไว้อย่างในทิศ6ใช่ไหมให้มีจิตใจในหวังดีตั้งใจอนุเคราะห์ญาติโยมประชาชนในที่ถกก็จะมีหลักว่าชาวบ้านมีหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แหละก็คือข้อควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรและพระสงฆ์ควรปฏิบัติต่อชาวบ้านญาติโยมอย่างไรพระสงฆ์ก็ควรปฏิบัติต่อญาติโยม6ข้อหลวงลุงครับเพื่อจะไม่ให้หลับทิศ6พระสงฆ์ปฏิบัติต่อญาติโยมอย่างไรบ้าง มีอะไรบ้างนะพระสงฆ์ถ้าได้ข้อหนึ่งแล้วท่านไปได้อ้าวใครเริ่มข้อหนึ่งให้เนี่ยให้ไปถึงว่าให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังนะสัมทิงที่ฟังแล้วให้ชัดเจนแจ่มใสนะถ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้อะไรนี่นะอะไรเริ่มข้ออะไรว่าไงมีก็ข้ออนุเคราะห์ในน้ำใจอันงามนะนี่ก็ได้กี่ข้อละ4ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังsomethingได้ฟังได้รู้แล้วให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้คลายสงสัยแล้วก็ลงท้ายบอกทางสุขทางสวรรค์ให้ทีนี้ย้อนขึ้นมาข้างต้นก็มีอนุเคราะห์ในน้ำใจอันงามนะแล้วก็อะไรทีเนี้ยเหลือ2ข้อละทีเนี้ยนะนะ2ข้อหน้าที่ของพระติดกันอย่างงี้ดีเพราะว่าจะได้เป็นจุดเน้นให้ไปสนใจเขาไปเติมให้เต็มนะอีก2ข้ออีก2ข้อไปเติมให้เต็มหน้าที่ของพระนะให้ไปค้นเลยหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชนมีมากถึง6ข้อในทิศ6นั้นหน้าที่ของคนอื่นพ่อแม่กับลูกต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อศิษย์ศิษย์ต่อครูอาจารย์สามีต่อภรรยาต่อสามีเพื่อนต่อเพื่อนอะไรเนี่ยคนงานนายงานมีหน้าที่ต่อกันอย่างไรเนี่ยมีฝ่ายละ5เท่านั้นน่ะมีพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่6พิเศษกว่าเขาเนี่ยมากที่สุดนี่ก็บางทีพระก็ลืมหน้าที่ของตัวเองอันนี้ก็ให้มั่นในหน้าที่เนี่ยต่อประชาชนเนี่ยสำคัญมากเพราะการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็คือการเกื้อกูลต่อประชาชนต่อญาติโยมหวังดีปรารถนาดีต่อเขาแต่ที่จริงคือตัวเองนั้นได้ปฏิบัติธรรมก็ตัวเองก็คือฝึกตัวเองเมื่อเราประพฤติความดีต่อผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก็ตัวเราก็ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองมันไปด้วยกันแหละนะที่ว่าประโยชน์แก่ผู้อื่นการทำประโยชน์กับตัวเองเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วยิ่งเราคิดหาทางทำประโยชน์เขาโดยทางชอบธรรมขึ้นมาเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองต้องคิดหาทางว่าทำยังไงจึงได้ผลดีใช่ไหมงั้นเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่ใช่จะมองไปว่าโอ้นี่เราจะไปทำให้แต่คนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงนะทำให้คนอื่นก็คือทำให้กับตัวเองและทำในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นการฝึกไม่ใช่เป็นแบบว่ากินเสพแบบนั้นแย่งกันถ้าทำประโยชน์กับการแท้ๆแล้วมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดเวลานี้ในแง่ของประชาชนนี่ก็สำคัญแปลว่าวัดก็อยู่กับประชาชนแล้วก็พระศาสนามีไว้เพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนอันนี้ก็ให้มานึกถึงหลักการใหญ่หรืออุดมคติของพุทธศาสนาให้มองเห็นว่าเรื่องของประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาชีวิตให้ดีเจริญงอกงามขึ้นการประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์กับโลกเนี่ยมันอาศัยซึ่งกันและกันนั้นเราพูดถึงจุดหมายของพุทธศาสนาเราก็จะพูดถึงพระนิพพานใช่ไหมพระนิพพานนี่ก็คือจุดหมายเพื่อตนแต่จุดหมายเพื่อตนนั้นที่จริงก็คือไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองเลยฝึกตัวเอง เราต้องมาทำอะไรกับตนเองครับความจริงก็คือทำให้ตนเองหมดกิเลสทำเพื่อนิพพานไม่ได้เราทำเพื่อตน มันเป็นสำนวนจริงทำเพื่อตนแต่ที่จริงก็คือทำให้หมดตนใช่ไหมพระนิพพานนั่นคือหมดตนนั่นเองถ้าทำเพื่อตนอะไรแล้วนิพพานก็คือหมดตนใช่ไหมดับเลยตนน่ะพอถึงนิพพานก็หมดตนแล้ว นี่ก็คือไอ้ตัวตนอัตตามันมีอยู่มันเรียกร้องมันเรียกหามันขาดมันพร่องมันหิวมันจะเอาเรื่อยทีนี้มันก็หาความสุขมันก็เบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันนี่เราก็พัฒนาไปพัฒนามาไอ้ตัวตนก็คือความยึดมั่นในตัวตนมันหมดพอมันหมดมันก็เต็มอิ่มไม่ต้องหาความสุขไม่มีอะไรท่านเรียกว่าไม่มีกิจต้องทำเพื่อตนเองต่อไปนะผู้ที่บรรลุนิพพานนี่ไม่มีกิจต้องทำเพื่อตัวเองแม้แต่ความยึดมั่นในตนมันก็หมดไม่มีตนที่โหยหิวไม่มีตนที่จะพร่องจะขาดนะมันเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องหาพอมีความสุขเต็มอิ่มในตัวเองแล้วคราวนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่นั้นบุคคลก็นิพพานไปนี่คือจุดหมายในการเจริญไตรสิกขาที่เราเจริญไตรสิกขาก็เพื่อจุดหมายเนี่ยก็คือเพื่อนิพพานในความหมายหนึ่งก็คือดับความยึดมั่นในตัวตนก็ดับกิเลสหมดดับกิเลสก็รวมทั้งความยึดมั่นในตัวตนตัวตนมันก็ไม่มีในความยึดมั่นต่อไปมีแต่ตัวตนโดยสมมติเรียกขานกันเท่านั้นเองพอดับไอ้ตัวตนที่ยึดมั่นไว้ได้ในทีนี้มันก็ไม่มีตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ตัวหิวโหยเรียกร้องขาดพร่องแล้วก็มันก็มีความสุขเป็นต้นเต็มอิ่มในตัวท่านจึงเรียกว่าไม่มีกิจต้องตามเพื่อตนเองอีกทีนี้ก็มีจุดหมายพุทธศาสนาอีกข้อหนึ่งที่ว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะก็แปลว่าเพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชนเพื่อเห็นแก่หรือว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่แหละจุดหมายพุทธศาสนาก็เลยมารับอันที่สองเพื่อจุดหมายเพื่อโลกบุคคลนิพพานแล้วก็ทีนี้ก็ทำการเพื่อโลกได้เต็มที่ฉะนั้นแปลว่าอรหันต์ท่านก็ไม่ต้องมีเรื่องตัวเองแล้วก็จะริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแม้แต่พุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตรัสบ่อยๆว่าพรหมจรรย์นี้หรือพระศาสนานี้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะเพื่อชาวโลกอันนี้คือจุดหมายของพระศาสนานะถ้ามองในแง่ตัวเองก็คือไปดับอัตตาดับตนเป็นนิพพานถ้ามองในแง่กว้างก็คือจะได้บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกพอตัวเองยิ่งดับความเห็นแก่ตัวดับไอ้เรื่องความยึดมั่นในอัตตาเท่าไหร่มันก็ยิ่งสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้เท่านั้นในระหว่างนี้ก็เราก็บำเพ็ญกิจเช่นว่าทำความดีฝึกตนเองไปในการฝึกตัวเองนี่ส่วนหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเมื่อเราประพฤติดีต่อผู้อื่นก็เป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองไปด้วยตลอดเวลานะเราพูดดีต่อผู้อื่นเราก็ได้ฝึกตัวเองด้วยในทางวาจาเราต้องคิดว่าพูดยังไงให้เขาได้ประโยชน์ได้เขาจะเจริญงอกงามได้เขาได้รู้เข้าใจได้เข้าใจธรรมะเราก็ต้องฝึกตัวเองให้พูดให้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ได้ผลอีกนะอันนั้นก็ตั้งใจปรารถนาดีต่อญาติโยมอันนั้นก็เริ่มแต่ไปบิณฑบาตเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอู้เราไปนี่เราจะได้อาหารมากเท่านั้นเท่านี้ไม่ควรไปคิดอย่างนั้นนะก็ไปแล้วญาติโยมเขาเห็นประโยชน์เห็นพระมีคุณค่าเขาก็ถวายเป็นเรื่องศรัทธาแต่เราไปนี่ต้องตั้งใจไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกจริงๆตั้งใจปรารถนาดีต่อโยมว่าให้โยมได้เห็นพระเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้โยมเห็นแล้วก็จิตใจสบายได้ประสาทะจิตใจผ่องใสเบิกบานให้เขาได้บุญได้กุศลตั้งใจดีนะคือตั้งใจดีต่อญาติโยมแหละนะแล้วการประพฤติตัวการเดินการอะไรมันจะไปเองไปเป็นเพื่อจุดหมายที่ดีให้โยมได้ประโยชน์ตั้งใจดีต่อญาติโยมวัดที่นี่ก็เหมือนการเอาญาติโยมมาวัดเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปมองว่าเออโยมมานี่จะเอาอะไรมาถวายพระจะเอาอะไรมาให้วัดไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปนึกเขาจะมาไงข้อสำคัญก็คือต้องมองว่าทำอย่างไรเราจะให้วัดของเราเนี่ยเป็นประโยชน์นะสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนญาติโยมที่มาวัดนะให้เกิดประโยชน์สุขโดยธรรมนะประโยชน์สุขโดยชอบธรรมไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ไม่ชอบธรรมประโยชน์สุขที่ไม่ชอบธรรมก็มีใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นก็จะไม่เลยแบบว่าฉันก็มาเพ้นประโยชน์สุขของการให้หวยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์สุขที่ชอบทำประโยชน์สุขที่ชอบทำก็ต้องเป็นเรื่องที่ถูกทำวินัยนะก็อย่างน้อยก็เออโยมมาวัดแล้วเขาเห็นวัดร่มรื่นสะอาดสะอ้านมีธรรมชาติจิตใจเราท่านก็สงบรื่นรมโน้มมาสู่ธรรมหายกลุ้มหายกังวลหายทุกข์หายความเร่าร้อนจิตใจสบายสดชื่นผ่องใสเบิกบานนี่แหละนะเนี่ยอย่างน้อยก็ให้ญาติโยมเนี่ยมาวัดแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้พอเราคิดอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำไงจัดวัดให้เกื้อกูลต่อจิตใจญาติโยมนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ญาติโยมให้ได้ประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นไปอีกนะ มาแล้วถ้าเรามีธรรมะธรรมะโดยตรงโดยพระสอนอบรมก็ได้เนี่ยมีโอกาสก็พูดจาอธิบายไปหรือก็มาถามปัญหาก็ตอบชี้แจงให้หรืออาจจะให้หนังสือให้เทปอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการที่ทำให้ญาติโยมมาวัดแล้วได้ประโยชน์สุขจากธรรมะจากพระศาสนานะก็แปลว่าตั้งจิตตั้งใจแต่ในแง่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้ญาติโยมประชาชนมาวัดแล้วเนี่ยได้ประโยชน์สุขอันชอบธรรมไปตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างจะดีเองไม่ต้องไปคิดว่าเออวัดเรานี่ทำไงจะเด่นทัดเราจะได้เป็นหนึ่งหรือว่าแน่อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดนะคิดแต่เพียงว่าทำไงให้วัดเนี่ยสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมตั้งแต่จิตใจเป็นต้นไปแล้วมันจะเป็นไปเองเราก็จะพยายามทำจัดวัดทำอะไรต่ออะไรให้มันดีนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมไปในตัวเมื่อตั้งจิตถูกทางแล้วนะก็ทำหน้าที่ต่อประชาชนถูกต้องด้วยตัวเองก็จะพัฒนาเจริญไตรสิกขาไปด้วยอันนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่นี้ไปเราก็จะได้เจริญไตรสิกขาแล้วก็มีการรับผิดชอบทำกิจหน้าที่ของตนเองด้วยทำกิจต่อส่วนรวมสงฆ์ของเรานี่ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยมีระเบียบมีความพร้อมเพรียงสามัคคีมีระเบียบวินัยอันดีเนี่ยเช่นกิจวัตรสวดมนต์และอะไรเป็นต้นให้ญาติโยมมาแล้วก็ได้ฟังสวดมนต์แล้วจิตใจปราบปลื้มเนี่ยมีความปีติผ่องใสแล้วก็แม้แต่เยียบเข้ามาวัดก็ให้ได้บรรยากาศที่ทำให้จิตใจเจริญงอกงามทันทีเนี่ยก็ตั้งกันอย่างเงี้ยแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองต่อวัดต่อสงฆ์ต่อประชาชนไปด้วยกันแล้วตัวเองก็จากการที่ทำหน้าที่ถูกต้องก็เจริญพัฒนาไปก็วันนี้คิดว่าได้พูดกันมาก็พอสมควรไปรวมที่ว่าเนี่ยในที่สุดเราเจริญไตรสิกขาไปก็ก้าวไปสู่พระนิพพานทุกทีนะก็จะดับเรื่องความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นที่แสดงออกสำคัญของกิเลสนะที่พูดกันภาษาชาวบ้านว่าความเห็นแก่ตัวแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้บำเพ็ญประโยชน์กับชาวโลกก็เป็นไปตามคติว่าบุคคลก็บรรลุนิพพานแล้วก็บุคคลนั้นก็สามารถทำการทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้เต็มที่ก็ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ด้วยดีอย่างถูกต้องนะมั่นคงยั่งยืนนี่ถ้าพระไม่ทำตามหลักนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์ที่ผิดเนี่ยสังคมก็เสื่อมด้วยตัวพระเองก็ไม่เจริญงอกงามเสียไปด้วยกันหมดทุกอย่างก็ขอให้เราได้ช่วยกันทำตามหลักการที่กล่าวมานี้ก็จะได้เกิดผลตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ทั้งเป็นจุดหมายที่ทรงตรัสเพื่อประโยชน์ของแต่ละบุคคลและก็ให้บุคคลนี้สามารถทำประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอย่างที่ว่ามาก็ขออนุโมทนาก็ขอให้ทุกท่านโดยเฉพาะพระใหม่ที่ท่านตั้งใจได้มาบวชจำพรรษามีเวลาประมาณ3เดือนนี้ให้บำเพ็ญตามหลักไตรสิกขาตามแนวทางที่ว่ามาเนี่ยให้ได้ผลดีโดยตั้งใจจริงว่าเรามีเวลาแค่นี้ประมาณ3เดือนนี้ทำให้ได้ผลเต็มที่เลยให้บรรลุจุดหมายให้ได้มากที่สุดแต่จะในแง่ตัวเองก็ถือเป็นกำไรชีวิตที่แท้ให้เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเพิ่มพูนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ต่อไปในการภายหน้าอันยืดยาวของชีวิตเนี่ยอยู่ในความทรงจำที่ดีงามให้นึกมาด้วยความปลับปลื้มใจแล้วก็สามารถนำเอาสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาได้ปฏิบัติเป็นประสบการณ์นี้ไปเพื่อแผ่ขยายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ท่านผู้อื่นแก่สังคมแก่ชาวโลกต่อไปก็ขอให้ท่านเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยทุกเมื่อเทอญ